בך אני בוחרת, איתך אני זוהרת. מכל הבנות רציתי אותך, אהבתך בוערת, עושה אותי מאושרת. הלילה הזה הוא שלי ושלך. כל יום שלחתי זר שושנים.